Tak. Oh yeah. Pozdrowienia dla fanów Piotra Rubika. Tu czarny krzeseł rząd, pustych jak słowa, co tylko dzielą łatwo wydany sąd. To on robi błąd. A nie odkryty ląd, możesz go zdobyć za wiolonczelą, to niedaleko stąd. Pod prąd. Masz prawo kochać, masz prawo śnić, masz prawo śpiewać, masz prawo żyć, masz prawo marzyć teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór tu. Masz prawo, a przeciwko tobie może być użyte każde dobre słowo. Masz prawo milczeć, a przeciwko tobie może być użyte każdy czuły gest. Masz prawo milczeć, przyznaj się sam sobie prawdę wciąż wyjątkowo. Masz prawo milczeć, spójrz na szale, obie tu są śmieszne mity. A tam ta miłość jest, tak, ta miłość jest. Masz prawo kochać, masz prawo śnić, masz prawo śpiewać, masz prawo żyć, masz prawo marzyć teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór złu. Nie czekaj winy w kogo, nie czekaj, niech cię prowadzą wiara z nadzieją, odkryj miłości prąd, pod prąd. Tak, to prawda, to cała prawda i tylko prawda. Mówię prawdę, wyznaję prawdę, wierzcie lub nie, to jest niewaga. Chwieje się waga, wraca odwaga. Wiem, kto nie prawdę, w jedyną prawdę zamienić chcę. A moja prawda, jak struna drga, radość nie woła lub cichą łka. Masz prawo kochać, masz prawo śpić, masz prawo śpiewać, masz prawo żyć, masz prawo marzyć teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór złu. Masz prawo kochać, masz prawo śnić, masz prawo śpiewać, masz prawo żyć, masz prawo marzyć teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór złu, na przekór złu. Pozdrow!